بسم الله الرحمن الرحيم وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا هر كلا چپارشو مصنف رحمه الله د بیان د بعض احکام د مفعول بهنا نشرو کړلا په بیان د حکم اخر کې نوی ویلی وقد یحذف الفعل لقیام قرینه جوازا چې کله به حذف کولی شي فعل عامل ناسبه د مفعول به په وخت د وجود د قرینه کې قرینه عامه ده که قرینه مقالیه وي او که قرینه حالیه وي په حذف جوازی سره په دې مقام کې متین رحمه الله د مفعول به یو بل حکم ذکر کوي بل حکم دا دی چې کله کله به عامل ناسبه د مفعول به دا به حذف کولی شي کله په وقت د وجود د قرینې کې چې کله قرینه موجوده وي چې هغه دلالت کوي په حذف باندې او فتعین د محذوب باندې نو بیا به عامل ناسبه هغه حذف کولی شي فالفعل کې الف لام عهد دي ماهود دینا فعل د مفعول به دی او فلقیام قرینتین کې دا لام وقتیه ده یا لام تعلیلیه ده او مراد تن علت جوازی ده او جوازن دا په معنا د جائزن سره ده لپاره د دې چې حمل سیش ای حسبا جائزن لکه د دې لفظ تشریع او تفصیل دا بار تیر شوه ده سو کرته باندې ذکر شوه ده مثال ته ذکر کوي لکه دا قول استا زیدن لمن قال من ازربو یو تن تانه ته پوسو کی چې من ازربو نو تو ته په جواب کې وې چې ازرب زیدن ازرب نه وې ته صرف په جواب کې وته زیدن وې څه وې زیدن وې نو دلته زیدن دا مفعول به ده او د دې عامل ناسبه هغه حذف ده چې هغه ازرب ده د وجه د قرینې مقالینه زکا قرینه وربان څه شه دي سوال لسائل څه شه دي قرینه سوال لسائل زکا چې المذکور په سوال کلمعاد فی الجواب کوم شی چې په سوال کې ذکر شي دا بده سوي چې په جواب کې معاد شي خبر مان تاسو پوه شو کنه نو تقدیر عبارت بداس شي چې ازرب زیدن مثال د قرینی حالی وګوره دا مثال خو د قرینی مقالی و او د قرینی حالی مثال دا دی چې یو سړی مکې ته روان دی مکې ته روان دی نو ته هغې ته ووې چې مکه ته یعنی تریدو مکه ته نو هلته مکه ته مفعول به ده او عامل ناسبه حذف ده چې هغه توریدو ده او قرینه ورباندې حالیه ده چې حال د دغه سړي داره چې دی مکې ته روان دی پوهېږي په دې معنې ښه جي ووجوبا فی اربعة مواضع دا عتب ده په جوازن باندې یعنی حذف کولی به شي فعل فحذف واجبي سرا فحذف وجوبي سرا في أربعة مواضع فسلور زينكي خبر سلور زينكي چکم حذف د عامل ناسبا په حذف وجوبي سره کیږي دا په طریقه د کثرت سره دی نه د وجه د حصر نه خبرونه پوي کنه نو حصر په مواضع اربعو کې رانغه خبرونه پوښ سوال واردی چې نه منم دا خبره چې حذف وجوبي په دې سلورو ځایونو کې دی ستا دا حصر په دې سلورو مواضعو کې صحیح نه دی ځکه څنګه چې فعل په دې سلورو مواضعو کې حذف کیږي نو د دې نه علاوه په نورو مواضعو کې هم حذف کیږي لکه په صورت د اغرا کې صورت د اغرا په باب د اغرا کې لکه اخاکا اخاکا دا مفعول به ده او د دې لپاره عامل ناسب حذف ده چې اغا الزم اخاکا ده یا انصر اخاکا یا خذ اخاکا وای دارنګ لکه په هغه صورت کې چې اغا منصوب بنا برمته لك الحمد لله الحميدة دلت الحميدة منصوب ده لدير فارا عامل ناسبا او حزب ده چه اعني ده اعني الحميدة دارنگه چه منصوبي فزنبان سمانه؟ منصوبي فزمسره لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دلتا الرجيم منصوب ده عامل ناسبه حذف ده چغا أعني ده أعني الرجيم يا منصوب بطرحم بانده لك مررت بزيد المسكين أعني المسكين نو حصر ستا په دې سلورو مواضعو کې صحیح نه دی جواب دا دی چې دا سلورو ځایونه چې مصنف رحمه الله خاص طور باندې ذکر کړي دي دا د پاره د حصر نه دي بلکې دا یې ذکر کړي د وجې د کثرت نه چې د سلورو مواضعو ذکر کړي دي د وجې نه چې د دې مباحث زیات دي په نسبت باندې دغه نورو ابواب ته پوهېږې معنی الاول سماعي یو ځای د هغې نه یو باب د هغې نه سماعي دی منصوب به سوی سماع یعنې چې د دې د عربو نه دغسې سماع شوي وي او د یو ضابطې او د قاعدې کلي د لاندې نه وي قیاس لپکې څه دخل نشته دی بے پا دے مقام کی مصنف رحمه اللہ بحث دا سماعی مقدم کردے پا قیاسی بندے خبر مانے پوئی کنا زکا چی دا اقل لے پا نسبت سرا قیاسی ہوتا پایی مانے کنا او قلیل مقدم بھی پا کسیو بندے دا لپار مثال ذکر کئی لکا امرأن و نفسهو امرأنا دلتا امرأن مفعول به ده او د دې د فارا عامل ناسبا هغه حذف ده چې هغه څه شه ده او ترق ده نو اصل عبارت دسه ده او ترق امرأن و نفسه او ترق امرأن و نفسه وش په دې معنی په دې باندې سوال واردیږي سوال دا دی چې دا و نفسه یا به دا تاکید وي دپاره د امرأن او یا به دا و نفسه یا به دا عطف کې په ضمیر مرفوعه د اترک باندې دواړه نه صحیح کیږي کچرته و نفسه دا تاکید وی د فاره د امران نفس لازمی کی په مابین د مؤکد او د مؤقت کې پویږي او کچرته د عطف په ضمیر د اترک باندې دا هم نسی کی زکا چې په ضمیر مرفوع متصله باندې عطف ال سی کیږي چې کله د اغه تاکید راغلوي په ضمیر مرفوع منفصل سره او دل د تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره نه دراغله سوال باندې پوښښ سوال داده چې دا و نفسه یا بدا تاکید وی د فاره د امران یا بدا سویدا یا بعت فی په ضمیر د اترک باندې او دواړه نه صحیح کیږي کدا تاکید د پاره د امران نو فصل لازمیږي په مابین د مؤکد او مؤکد کې او کدا عطف وی په ضمیر د اترک باندې نو هم نه صحیح کیږي زکات عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې ال صحیح کیږي ال روا ده چې کله د اغه تاکید راغلی وي په ضمیر مرفوع منفصل سره او دل د عطف په ضمیر مرفوع منفصل سره تاکید نه راغلی او دل د تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره نه راغلی جواب داده چې و نفسه دا تاکید دی د فاره د امران خبر باندې تاسو پوهیږئ نه او کته وی چې فصل راضی په مابین د مؤکد او د مؤکد کې نو زیمه چې فصل ناراضی ځکه دلته دا وو په معنا د معصره دی او اصل عبارت به داسې شي چې اترک امران مع نفسه مع نفسه خبر باندې پوښ او یا داده چې فصل هم جایز دی فصل هم جایز دی په حرف عطف سره لکه کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون په دې معنی تاسو او دیم جواب داده چې دا عطف دی په ضمیر مرفوع منفصل متصل باندې لنډ وی وای دا عطف دی په ضمیر د اترک باندې او کته وی چې دلته تاکید نه دراغله په ضمیر مرفوع منفصل سره نو جواب داده چې دلته تاکید دراغله دی په ضمیر منفصل سره او تقدیر د عبارت دس دی اترک امرأن هو و نفسه اترک امرأن هو و نفسه ایمانه کنه هو ضمیر منفصله باندې تاکید راغلی دی پوهیږي وانته خیر لکم دا بل مثال ذکر کئ لکه دا قول د باری تعالی شو وانته خیر لکم دلته خیرن مفعول به دی چیرې مفعول به دی او د دې لپاره عامل ناسبه حذف دی چې هغه وقصدو دی چې وقصدو خیر لکم امر باندې پوهیږي سوال وارېږي نه منم دا خبره چې د خیرن د لپاره عامل ناسبه محذوب دی بلکې د خیرن د لپاره عامل ناسبه مذکور د چونته هو دی وای جواب داده چې دا ونته عامل ناسبه د لپاره د خیرن نه دی ځکه کچرته دا عامل ناسبه د لپاره د خیرن شي نه به فساد په معنا کې لازمیږي څه کیږي دا دغه معنا داسې شي چې ونته عن الخير تاسو د خیر نه او د توحید نه منی شي او څوک الله د خیر او توحید نه نه منی کوي نو معلومه شولا چې ردیر فارا عامل ناسبه محذوب ده او دا مذکور چې وانتهو دې دا ول عامل ناسبه نه ده نو معنا دا شولا چې وانتهو یا معشر النسوار عن التسليس اے نسواراو تاسو د عقیده او د قول تسلیس نه منشي کتابسي وي چې ان الله ثالثو ثلاثه او وقصدو خيرا لكم وقصدو خيرا لكم توحید طرف کوي د توحید قصو کوي خبر مان تاسو خوش کنه واهلا وسهلا دا بل مثال ذکر کوي واهلا وسهلا اهلا او سهلا دا منصوب دي مفعول به دي او عامل ناسبه را دي لپاره حذف دي چې هغه اتیت دي اي اتیت اهلا لا اجانبا اتیت اهلا لا اجانبا او وطيت سهلا من البلاد لا حزنا خبر باندې پويږي بعض شروحات وطيت فيابان لكله ده وطيت اهلا او بعض شروحات په همزي سره ذکر کله ده چې وطيت اهلا خبر مته سپوي به اهل په دو معنی سره مستعمليږي یو اهل راضي په معنا د اقارب سره یو اهل راضي په معنا د اقارب سره پلوان او بل اهل راضی په معنا د عمارت سره سره عمارت سره نو کچیرته اهل په معنا د اقارب سره شي نو به خود اهلن مفعول به کېدل سیدی یعنی اتیت الاقارب لا اجانب ته اقارب او پلوانو ترالی پر دو خلکو ته نه راغله او که چرتا دا اهلن په معنا د سرشی عمارت سرشی په معنا د تعمیر سرشی نګره به مفعول به نسی کی به مفعولیت مفعولیت به ال سی کی چې کله دا مبنی للمفعول شي او دا صفت شي د طاره د موصوفه محذوفه ای اتیتا مکانن مأهولنا اي اتيتا مكانا مأهولنا براني كويت او سهل معنى دادا چتا نرم زمك ترالي شترالي سهل معنى نرم زمك ترالي سخت زمك ترتني راغلي او دادوار كلمات جكم دي طالبانو دا قربا ملمتا وائي خبر باندې نه پوي تاسو مزور زائر ته وای چې مزور زائر ته او مضيف زيف ته وای اي چې څوک چا ملاقات تلل شي هغه ته سوي ده اتيت اهلا وسهلا معنا دا ده چې بالکل دا استخفل کور ده او تخفل زي ته راغلي پردو زیده تنی را غلی در بارا چی ده ملما ده زره اتمنانو شی او ملما چی شده مطمئن شی او الفت او انس آل ده شده حاصل شی خبر مانی پویگی نفده موازعو که طالبانو حسب اجوبی سماعی ده خبر مانی پویگی پده زکی چی امران و نفسهو وانتو خیر لکم اهلا و سهلا پدې کې حذف څه ده وجودي سماعي ده ځکه د عربو په استعمال کې د عربو په کلام کې استعمال د افعال نکی د دې چا سره د دې چیزونو سره د عربو په کلام کې افعال عامله د دې سره نه مستعمل کی او دا معنا د حذف وجوب سماعي ده او کلن بیوی نلن داسو بیوی چه عرب ده دی سرافعال نه استعماله بس نه